Ono kwa na ma ke ma ke ro ye mo kine ni noza ko bare. Oka na zo ame ku gyan mi ro so mo onu ga po. Jana ni yere. Jana ni yere. O gera ni o yere o wa po. Aga na kwa be ma ga nu gba ga na gba lo mi o ga kwa ga re. Nani yere. Jana ni yere, eri mi oda gege. Nani yere, eri mi dage. Kadiri yere, eri mi da gege. Lagi ono gye ma o, ami o gye na buwe. Akobira raleta ba baba bio mudo Ola gere ba ga ori kene no ba kere na mi o Lagyo no bi mana o O yo mana ma ba E mana ma o na ma o Lagyo no bi ma o go ya O ba ga de ga de ga de ga ba de yo Ola gere ba yu gbo mi ama o Egbe to mo mi ama ni mara nya mo ni go wa gbo Oyo ti gele gba Oyo ti gele gba o Egbe mama no bi are gba ga wa gbo kira ri ami o mi ama Uno aja egbe wa na Seyo no ge Ye yo ye yo mi ama Ami le yo no e o gya na ye yo ta ge o no ge ma o gya ye yo mo nga no gya bo wa yo o gyo ye yo hata ai bu bobo ra be ne o gya ra bi a gya ra mo wa ko na ta ga to yo mo mi ama Kadiri yere, eri mi oda gege. Kadiri yere, eri mi dage. Onani yere, eri mi de gege. Okay, na zo vote. Para pe mo mi oku e mo mi oku. O ba yo bu yi police e ti police dire. Nura ke mura re da ni yua. Ka gbe na ye yo, o ka gbe le go ye. Ori gele no bo akele na mi oge ma. Oge age ni ame o mi ama la gbe ga mi ami na bi ni Aye da na mo ye ba ge ri me ge de o O te me gbe ga ba ko wi ma Na ni yere eri mi da ge Ka di ri yere eri mi o da ge ge Ogema Uyama na mapa man, I'm up for Naya. Who you're not a girl, Naguana? Who are you not a big sinner? Tadiga Paragua? Okay. Only nice at a cana below. Segapa, Mokine. Apa ma wa pa nani yo gwe eye kana ni yere elimi dage kadiri yere elimi oda gogo kana ni yere elimi dage kadiri yere elimi oda I'm not afraid.

ragba mamoge. I got get by be the city ragba mamoge. Ama moge ma, ama moge nyome o. Maragba mamoge bata. Ni maragba mamoge gona o. Ama moge nyome o, ragba mamoge oye ye. Mamoge. Come on.